بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليو ikiwa ni tarehe saba kama sikukosea ya mwezi wa Shaaban mwaka 1438 ikiwa zimebakia wiki tatu na siku kadhaa kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani, nasalullah an yuballighana Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe sote huko tukiwa na siha na afya zetu, ili tuweze kufanya ibada kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia yale yanayotangulia kabla ya Ramadhani. Tukataja hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala: la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tukaieleza hii hadithi na fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala tazungumzia masail yanayofungamana na hadithi hii. Tukataja masala ya kwanza, sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza watu kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani. Na leo biidhnillahi ta'ala pengine nitagusia masala ambayo niliahidi kuyazungumzia kisha nimalizie kikao, hukumu siyam baada muntasif Shaaban, hukumu ya kufunga baada ya kuingia nusu ya pili ya Shaaban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: idha intasafa Shaaban fala tasumu. Wal hadith rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu al Allamah al Albani fi sahih al Tirmidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: idha intasafa Shaaban, Shaaban ikishafikia nusu, fala tasumu, basi msifunge. Fahadha alhadith yadullu ala an-nahi an as-siyami ba'da nisfi Shaaban ay ibtida'an min al-yawm as-sadis 'ashar. Hii hadithi ni dalili ya makatazo ya kufunga baada ya kuingia nusu ya pili ya Shaaban, nayo ni tarehe 16 ya Shaaban. Ghaira annahu qad warada ma yadullu ala jawazi siyam, lakini kuna dalili zimekuja za kujuzisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Famin dhalika, tena katika nusu ya pili pia. Famin dhalika marawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: la taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Hii hadithi ambayo ndio hadithi ya mlango huu tunaosoma. Mtume صلى الله عليه وسلم asema msiitangulize Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili kabla yake, isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga, basi huyu ameruhusiwa kisheria kufunga hata siku moja au mbili kabla Ramadhani, ikiwa itaangukia siku ile katika siku yake ya ada ya kufunga. Tukataja mfano aliyezoea kufunga Jumatatu na Alhamisi, ikaangukia Jumatatu au Alhamisi katika siku mbili au moja kabla ya Ramadhani, huyu sheria imemruhusu kufanya nini? Kufunga. Fahadha yadullu ala anna siyam ba'da nisfi Sha'ban jaizun liman kanat lahu 'adatun bisiyam. Hii hadithi ya pili tuliyosoma hapa, naenda taratibu ili mnielewe. Hii hadithi ya pili tuliyosoma hapa, pengine mtu aweza kuona yagongana na ile ya kwanza, sababu ile ya kwanza yasema ikifika nusu ya Sha'ban msifunge tena, na hii ya pili yatoa ruhusa. Ni dalili ya kuwa inapofika nusu ya Sha'ban yajuzu kufunga kwa yule aliye na ada ya kuendelea kufunga. Tukataja mfano wa Jumatatu na Alhamis. Karajulin i'tada sawma yawmi al-ithnain wal-khamis, kama mtu aliyezoea kufunga Jumatatu na Alhamis. Au kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa nahwa dhalika, au siku moja yafunga siku moja yafungi somo ya Nabii Allah Daud, huyo pia ana ruhusa kwa nini ya kufunga. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا واللفظ لمسلم. عن عائشة رضي الله عنها pokea pia na kusema kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifunga Shaabani yote, kisha akafasiri maana ya yote nini, akasema yasumu Shaabana illa qalila, alikuwa akifunga Shaaban isipokuwa siku chache peke yake akiziwacha. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qawluha kana yasumu Shaabana kulla kana yasumu Shaabana illa qalila athani tafsir lilawwal. Kipande cha pili katika maneno haya ni tafsiri ya yale ya kwanza, wa bayan anna qawlaha kulla ay ghalibahu. Na hapa yabainisha kuwa alichokikusudia kusema alikuwa akifunga Shaabani yote, yani akifunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban. Fahadha alhadith, bado tuendelea kutaja hizi hadithi. Hadha alhadith yadullu ala jawazi siyam ba'da nisfi Shaaban. Hii hadithi sasa pia ni dalili ya kujuzisha kufunga baada ya nusu ya Shaaban, walakin liman wasalahu qabla an-nisf, lakini ni kwa yule ambaye ameifunganisha na akaanza kabla ya nusu ya pili, bi maana tangu nusu ya kwanza alikuwa kufanya nini, akifunga. Waqad amila ash-Shafi'iyya bi hadhihi al-ahadith kulliha, na ash-Shafi'iyya wametendea kazi hadithi zote hizi, hakuna waliyoacha. Faqalu, akasema Shafi'iyya لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة أو وصله بما قبل النصف. الشافعية وكسيما هيجوز كمتو كفونغا بعد نصف يا شعبان، يعني بمعنى كونزي تاريخ من ستة كوندلي مباك رمضان ينجي، هيجوز كفونغا isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga mwaka mzima, yeye ikifika Jumatatu yafunga, Alhamisi yafunga, Jumatatu yafunga, Alhamisi yafunga, hata ikiingia nusu ya pili ya Shaaban bado ana nini, ana ada yake. Au ameanza kufunga Shaaban lakini kabla ya nusu ya pili alikuwa tayari ashaanza kufanya nini, kufunga, huyu itajuzu kwake kuendelea kufunga. Tuelewana hapa? Tuelewana vizuri eh? Tayy, masail kama haya khilafia nikieleza huwa naogopa sana, sababu mara nyingine huchoka kueleza mpaka nikasikia sasa hivi watu washafahamu. Kisha baada ya swala kama salatul isha kwa mfano ni salatul maghrib paka isha, sali zima wewe bainisha, kisha mtu aje kuuliza swali wewe utashika kichwa. Yani alikuwa nkaa pale hakuelewa mwanzo wala mwisho. Sasa ndio maana sema mmeelewa, kama hujaelewa sema mimi sijaelewa, nitarejelea. Hayataki jazba masala, taratibu ili afahamike. Kwa hivyo tuwaona Shafi'ia wasema kuwa ambaye hana uzoefu wa kufunga, ikifika nusu ya pili ya Shaaban, huyu ni karaha kwake yeye kufanya nini, kufunga. Ama ambaye ana ada yake ya kufunga, amezoea siku zote yeye wafunga, tuseme Jumatatu na Alhamisi hakosi mwaka mzima, huyu ataendelea kufunga. Ama ameanza kufunga kuanzia nusu ya mwanzo ya Shaaban, amefunga funga pale ili kupata ile sunna ya kufunga Shaaban, huyu pia anaruhusa kufanya nini, kuendelea kufunga. Ama yule ambaye alikuwa yualala siku zote hafungi, hafungi yeye mfika tarehe 16 mimi nitaka kufunga sasa in Shaaban, huyu ataambia wewe usifanye nini, wewe tulia subiri Ramadhani utafunga. Tufahamiane vizuri hapo. طيب هذا هو الأصح عندهم أن النهي في الحديث للتحريم، وذهب بعضهم إلى أن النهي للكراهة للتحريم. هين ديو أصح الأقوال كمذهب الشافعية كوا نحرام نجينا ما يكون دقوا نحرام كفونغ بعد نص يبيل يا شعبان، يعني يكينجي نص يبيل يا شعبان نجينا كسم لا بل مكروه kufunga baada ya nusu ya pili kuingia ya Shaaban. Qala an-Nawawi rahimahullah, an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Riyadu Salihin ameweka mlango akasema babun an-nahi an taqaddum Ramadan bisawmin. Mlango huu wazungumzia makatazo ya kuitangulia Ramadhani kwa kufunga baada nisfi Shaaban, baada ya nusu ya Shaaban, yani bimaana kuanzia tarehe 16 kuendelea mbele, illa istithna, isipokuwa liman wasalahu bima qablahu, kwa yule atakayeunganisha nusu ya pili na ile nusu ya mwanzo. Bimaana alikuwa kifunga funga kuanzia nusu ya mwanzo. Au wafaqa adatan lahu bi an kana adatahu sawm al-ithnain wal-khamis, au ikafikiana na ada yake. Bimaana ikiwa ada yake kwa mfano ni kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, kiwa mezoea kufunga Jumatatu na Alhamisi kwa mfano, basi ataendelea kufunga hakatazwi. Wadhahaba jumhuru ulama ila tadhaifi hadithi nahi ani siyami baada nisfi Shaaban. Upande wa pili, jumhuru ulama wengi katika wanaovioni wakaenda kwa kauli ya kuwa hadithi hii inaokataza kufunga baada ya nusu ya Shaaban ni dhaifu. Wabinaan alayhi qalu la yukrahu siyam baada nisfi Shaaban. Kujengea hayo wao wakasema maadamu hadithi ni dhaifu, basi hakuna karaha yoyote kwa mtu kufanya nini, kufunga baada ya nusu ya kwanza ya Shaaban, bi maana yajuzu kufunga. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر سيما وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعف الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين إنه منكر سيما وكسيما وينجي كتكونا وفيونك ويجوز كفنغ سنة بعد نصف يا شعبان يا كوانزا معنى كتك نصو يا بيلي كيشا وكي ضعفيش حديثي لبوكيليوة كتك مكتازو هايا نالإمام أحمد ابن معين وكسيمني حديث منكر طيب وذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث ليس هو بمحفوظ وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه قال أحمد والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا بمعنى الحديث شاذ عندهم ضعيف وحديثه كجمهور العلماء وإن لكو هيك ثبوت يكو كنا مكتاز يليكوجا يكو تكتاز كفونغ بعد نص يكوانز شعبان بعد نص يبيلي na haya nimeyataja kusudi si kuwachanganya vichwa nimeyataja kusudi kwa wanafunzi wafahamu pia kuna upande wa pili maana kuanzia juzi ilikuwa yatumwa risala na mtu ashanitumia mimi risala kwa mbona Sheikh Ibn Baz asema yajuzu kufunga baada nusu ya Shaaban bila karaha na yuwasema hii hadithi ni dhaif namwambia ni kweli Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi asema hivyo ni masala mukhtalafun fi baina alulama lakini tukija katika hadith wamekhtalifiana wanaoviona katika kuthubutu kwake au kutothubutu kwake tuarejea kwa nani naam semaji juma melala ujue tunauza nini tuarejea kwa nani naelewa swali aha tuarejea kwa wanachuoni kwa Ibn Baz si mwanachuoni Naam. Nani ana jawabu hapa? Naam. Utafika vipi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم bila kupitia? Tafadhali. As-su'al huwa idha ikhtalafa al-ulama fi al-hadith hal huwa dha'if? Au ba'dhum yaqulun dha'if, ba'dhum yaqulun sahih. Fa ila man narji' min al-ulama? Al-Sheikh Ibn Baz yaqul dha'if. الشيخ الألباني يقول الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاءك الرجل كل منهما عالم من علماء المسلمين فنأخذ بقول من تفضل توقف طيب أما أنا فأخذ بقول الشيخ الألباني لماذا تخصص الشيخ الألباني الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه المحدث أعلم الناس بالحديث في هذا العصر هذا بدون أي مدافع هكونا متو يبينغا والشيخ الألباني اللي محدث العصر سيسمي لا أقول أنه معصوم سيسمي كويني هكوسي لا لكن كتك مرنينجي مسائل أمبوني مختلف في كتك سوالهيلي لحديث tutarejelea kwa wale ambao ni takhasusi yao hadith Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi asema kuwa hadithi hii imethubutu na pia Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi iko fatwa yake kuwa amemuunga mkono Sheikh Al-Albani katika kuisahihisha hii hadithi ndio tutilie zaidi nguvu haya maneno niliyozungumza kwa watu warejea kwa nani kwa muhaddithin katika masail ya hadith na nitayataja hapa mbele tayib waqad ajaba ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala man dha'afa al-hadith faqala ma hasiluhu ibn al-qayyim rahmatullah alayhi amewarudi wale waliodhaufisha hii hadith akawaambia inna hadha al-hadith sahihun ala sharti muslim hii hadith ni sahih tena iko katika sharti ya Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Yani vigezo vinavyopatikana katika hadithi hii vile vile vinavyochukuliwa katika hadithi anazochukua nani? Imam Muslim. Kisha akataja maneno hapa, pengine katika kufupisha mtayawacha, lakini ameinusuru hii kauli ya kuwa hii hadith ni thabit. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان. الشيخ ابن باز كوليزو حديثي إلي كوجا يكوكتازا كفونغا بعد ينصو يبيلي كوينجيا يا شعبان. فقال أكجيبنا كسيما هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. ابن باز رحمة الله عليه سيما ني حديث صحيح هي كتك فتاوى ياكي كما ألي بسيما الأخ العلامة ناصر الدين الألباني. والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. سيما نهابا makusudio ni makatazo ya mtu kuanza kufunga baada ya nusu ya Shaaban. Amma man sama akthar ash-shahr au ash-shahra kulla faqad asaba as-sunnah. Ama anayefunga siku nyingi katika huu mwezi au akafunga mwezi mzima isipokuwa siku chache, huyu amepata sunna. Tuelewana hapo nafikiri. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حتى ولو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط. سمحت يكثبته حديث مكتازها سيو حرام بارني كراهة كوني مكروك ومتكفونغا كتكسكويزو كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمه الله كما ربكونا وقوليه باذي ونوفيون رحمهم الله إلا من له عادة بصوم اسبقوا إلى أن بيئنا آلة يكفونها فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان ويتفونها حتى بعد نصف شعبان بعد هيوت ليزنغمزة نمزنغمزة ولو نونغمكونه wale wanaopinga wale wanaunga mkono. Khulasatul bahth, nikifupisha yale yote tuliyozungumza, annahu yunha anis siyami fi an-nisf ath-thani min sha'ban imma ala sabil at-tahrim aw al-karaha, yakatazwa kufunga baada ya nusu ya pili kuingia sha'ban. Bila shaka hapa ni kwa yule ambaye ndio yuanza sasa kufunga baada ya nusu ya Shaaban, imma ni haram imma ni makruh. Maulama mختلفiana illa liman lahu aada bisiyam au wasala siyam bima qabla an-nisf, isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga au alianza kufunga katika nusu ya mwanzo ya Shaaban, basi huyu yuweza kuendelea kufunga, huyo aweza kuendelea kufunga. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi, wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Hii ni hukumu katika masala inayofungamana na kufunga baada ya kuingia nusu ya pili ya Shaaban, na ni ijtihadi ya wanaovyuoni na ni kaul katika aqwal za wanaovyuoni ambao tumeona pengine ndio iko karibu zaidi na usawa. Kwa yule ambaye waona kuwa hakuna makatazo, pia ni kauli katika kauli za wanaovyuoni, bali ni kauli ya jumhur al-ulama. Kwa hivyo katika hili hatuzozani. Hii ndio jitihadi ndogo tuliyoiona kuwa si sawa kwa mtu ambaye hakuanza kufunga kuanzia mwanzo wa Shaaban kisha ilivyofika nusu ya pili ndio akaanza kufunga, hapa atakuwafanya makosa kwa hii tuliyotaja. Ama ikiwa alikuwa ana ada ya kufunga يوم الاثنين والخميس يصوم فليصوم, afunge. Na ikiwa ameanza kufunga kuanzia nusu ya mwanzo ya Shaaban alikuwa akifunga funga, pia huyu aruhusiwa kufunga. Na hapa ndio nitamalizia maelezo ya hadithi ya kwanza tuliyotaja katika vikao vyetu hivi biidhnillahi ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaanza alhadithu thani bima yathbutu Ramadhan. Ramadhani yaingia vipi? Wakati gani tutasema kuwa sasa Ramadhani ishaingia? Biidhnillahi ta'ala hadithi hiyo tutakuja kuisoma katika darasa itakayokuja idha ahyana Allah wafaqana. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.